www.attableek.com, The Reviver of Iman. MashaAllah, bhai, bukhat mein toh. Maulana Muhammad Ilyas sahab rahmatullahi alayhi ne yun farmaya tha ke jamaat ye hamara aadmi kahin bhi jaye to wahan ke ulama ki ziyarat ko ibadat i'tiqad kare aur unse dua ki darkhwast kare. قائد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام تو خط بھی حضرت کا جو ہے کہ علماء کے سرپرستی ہو اس کام کے لیے اور ساری طلبہ سے جب بات کرتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بھئی یہ جتنی چرت پھرت ہے اور جتنی چہل پہل ہے دنیا میں اس کی ابتدا طلبہ ہی سے ہوئی ہے. بڑے حضرت اپنے طلبہ کو لے کر آیا. دو تین قصے ایسے سامنے آئے امریکہ میں ایک جگہ عشاء کی نماز پڑھی تو امام صاحب قرآن ایسا پڑھ رہے تھے جیسے اتر رہا ہو اور دل کھنچا چلا جا رہا تھا. ہمارے جو ساتھی تھے وہ ڈینٹسٹ ڈاکٹر تھے. میں نے کہا بھائی امام صاحب سے ملنا ہے, یہ تو ہمارے یہاں کام کرتا ہے, تمہارے یہاں کام کرتا ہے, اس کا قرآن اس کی امام. میں گئے ان کے پاس, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو امریکن تو بہت کالے, بالکل بہت ہی کالے نوجوان تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ امام صاحب آپ کے استاد کون؟ میرا کوئی استاد نہیں. اوکے, الحمد للہ میرا امریکہ کا سفر کامیاب ہو گیا, مادرزاد قاری کو میں نے دیکھ لیا. تو میں نے کہا پھر تو آپ کہہ رہے ہو کہ میرا پیدا ہے, کوئی استاد ہی نہیں ہے آپ کے. عجیب بات بتائی, میں برسوں سے ان کے ہاں ہوں, کام کرتا ہوں, ڈینٹسٹ ڈاکٹر ہیں اپنے ادھر ہی کہیں کے ہیں. ان کا برتاوا, ان کی معاشرت, میرے ساتھ کا برتاوا دیکھ کر بہت, چونکہ ڈینٹسٹ تو وہاں تو عورتیں بھی لڑکیاں بھی آتی ہیں, ان کی عفت اور نظروں کی حفاظت. کھانے میں سب سے پہلے مجھے بلاتے ہمیشہ, تنخواہ میری وقت سے پہلے دیتے. تو ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں تمہارے جیسا ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کلمہ پڑھ لو, پڑھا دو. تو میں نے کلمہ پڑھ لیا. ان کا ہفتہ تھا تین دن کی جماعت میں جانے کا, ڈاکٹر صاحب کا, کہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ وہ تم نے کلمہ جو پڑھا ہے نا, وہ تو ایک ہیڈنگ ہے, ایک عنوان ہے, اس کے پیچھے پوری زندگی ہے جس کو ایمانی اسلامی دینی زندگی کہتے ہیں, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. لیکن پہلے اس کے سیکھنے کا شوق پیدا ہو, کسی بھی چیز کے لیے پہلے شوق ہوتا ہے. شکاری کو شکار کا شوق ہوتا ہے تو جنگلوں میں جاتا ہے, ہم تین دن کے لیے اس شوق کو کہ دین سیکھنا ہے, اس کا شوق پیدا ہو. خیر ہم تین دن کے میں ان کے ساتھ جماعت میں گیا, جماعت والے جیسے مسجد میں جا کے تحیت المسجد مشورہ, پھر کام تعلیم کون کرائے گا, اعلان کون کرے گا, بیان. پھر تعلیم کے حلقے ہوئے تو اس میں کتاب پڑھی گئی فضائل اعمال, پھر تجوید کے حلقے ہوئے. تو وہ تو سارے ساتھی پرانے مسلمان سب نے پڑھا, میرا بھی نمبر آیا. تو میں تو بالکل کورا تھا, میں تو قرآن پڑھا نہیں ہے. اس دن اس حلقے سے میرے دل کو چوٹ لگی کہ میں کیسا مسلمان, قرآن نہیں, اب کیسے سیکھوں؟ جو اندہ یابدہ یابندہ من جد وجد, اس نے تحقیق شروع کی. سعودیہ سے ریڈیو پر ایک پروگرام ریلے ہوتا ہے, آپ قرآن کیسے سیکھیں کئی زبانوں میں. وہ تو انگریزی والے تھے کہ میں نے اس سے اپنا رب کے اور अपने यहाँ का टाइम वहाँ का टाइम और वो किस वक्त प्रोग्राम आता है क्या, उससे मैंने अलिब्बा से शुरू किया पूरा तजवीद के साथ हिज्जा के साथ मखारिज। फिर दो कैसेट रखे हुए थे शेख सुदेश और शेख सुरैन के, ये मेरे अस्पताल हैं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि ये तबलीग की बरकत से कुरान कहां कहां से। अल्लाह की शान, दूसरे दिन मस्तूरात में बयान था, ये घर में बयान किया मैंने, कुछ दूसरे दिन भी बयान था। मैंने भाई यहां तो कल मैंने बयान किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम छह भाई हैं, छह के मकान एक लाइन में है। मैंने कहा ये फजाइल का सेट है, ये दलाइल खैरात और हिजबुल आजम और ये सारी, ये छह जगह आपको ही मिलेगी। फिर उसने अजीब बात कही कि मेरी अहलिया की एक सहेली है, वो फासले पर रहती है, रोजाना आना जाना उसका मुश्किल है, और एरिया भी हमारा ऐसा है कि उसमें पास बनाना पड़ता है, लेकिन अल्लाह की शान के शहर का जो लोकल फोन है वो फ्री है। तो मेरी अहलिया और उसकी सहेली रोजाना फोन पर एक घंटा वो कुरान पढ़ती है और ये सुनती है, और ये फोन पर पढ़ती है और वो सुनती है। मैं सर पकड़ के बैठ गया, अल्लाह इस फोन पर अमेरिका में कुरान जिंदा हो रहा है और हमारे यहां फोनों पर क्या हो रहा है। काम करने वालियों के पास भी फोन होता है, पोतों मारने वाली के पास भी होता है, हमारी लड़कियों और लड़कों के पास भी होता है। अब बुरा ना माने तो कह दूं, एक हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक मौलवी साहब बैठे हुए थे, बहुत बड़े बाप की औलाद, इंग्लैंड में या वेस्ट इंडीज में कहीं इंडिया का मैच हो रहा था, बहुत ही सूफी जी की तरह रुमाल और हेडफोन लगाया हुआ था, हजरत जी की मजलिस में आज तक याद है। हर थोड़ी देर के बाद इल्हाम हो रहा था, शिक्षक हो आउट, भाई इसको तो यहां बैठे बैठे हमको, मुझे तो मालूम भी नहीं था कि हेडफोन भी कोई चीज होती है, और बाद में लोगों ने बताया कि उसने वो लगाया था तो फोन चालू था और उस पर पूरी कमेंट्री आ रही थी। नियामतों की कदर भी और नियामत की नाकदरी भी। इस पर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ये आयत पढ़ के झूम जाते थे, मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीम, तो तुम्हें अजाब देके क्या करेगा। लेकिन वलैन कफरतुम, बनू इसराइल तो नबियों के औलाद थे, देहात में थे, गांव में थे, और पहले पे अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की बयासत बराबर, जब तक नबियों की तालीम पर अमल करते रहे, हालात आए, हजरत मूसा अलैहि सलाम नमाजें पढ़ो, दुआएं मांगो, नमाजें पढ़ो, वजालू बुयूतकुम क़िबलतन वअक़ीमुस्सलाह, कि उनकी उस ताबेदारी पर दिनदारी पर तो फिरौन जैसी ताकत घर कयाब हुई। लेकिन फिर जब इन्होंने अपना रास्ता बदल दिया, खुद नबियों ही को शहीद करना शुरू किया और हलाल को हराम, हराम को हलाल, जो उनके जिम्मे आया, जिस नबी ने भी कोई पैगाम दिया और वो उनकी ख्वाहिश के खिलाफ हुआ तो इस्तकबर हो और कि फिर उनकी उस नाकदरी पर बख्त नसर मुसल्लत हुआ, जिसने तख्त शाही पर आते ही कसम खाई कि जब तक इनके खून इतना खून न बह जाए कि मेरे घोड़ों की पुश्त تک پہنچے اس وقت قتل عام ہوتی رہی. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے, نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں, اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. وہ رنگ, زبان, قوم, قبیلہ, علاقہ اس کو نہیں دیکھتا ہے. اس لیے میں اپنے یہاں کے حضرات سے عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک سیرے سے پورے گجرات میں کتنے مدارس, کتنے علماء, کیسی دعوت و تبلیغ کے اجتماعات, اور ماشاء اللہ مشائخ کے رمضان مبارک میں خانقاہیں اور ذکر اذکار کی فضائیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, تینوں دولتیں ایک ساتھ ہمارے دروازے پر موجود ہیں. لیکن وہی بات, وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا, دین دنیا دونوں. علاقہ بہت سرسبز ہے, بہت اچھی دولتیں بھی, بہت مال بھی آ رہا ہے, بہت کمائیاں بھی ہو رہی. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ, لیکن وہ اذکروا نعمت اللہ, جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے کہا تھا مدینے والوں سے, اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم. اس وقت ہماری بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. ان یہ تینوں ہمارے پاس امانت ہے, دعوت بھی, تعلیم بھی اور تزکیہ بھی, پورے طور پر اللہ نے ہم کو دی ہے. بغیر ہم استحقاق نہیں ظاہر کیا, اس کا کرم ہی ہے, صرف کرم ہی ہے. انہی بنی اسرائیل سے یہ بھی کہا تھا فینظر کیف تعملون, وہ ساری ان سے چھین کر تمہیں دی ہے, اب تم ان کی کارگزاری تو دیکھ لی, جس کے نتیجے میں وہ غرق عذاب ہوئے. تم اس نعمت کی کیا قدر کرتے ہو؟ مجھے یاد ہے روس کی پہلی ریاست جب آزاد ہوئی تو وہاں کے ایک بڑے عالم شیخ عبد الولی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گیا, اپنے طلبہ کو لے کر آئے تھے. وقت لگایا, وقت لگانے کے بعد پھر انہوں نے خواہش کی کہ یہاں کے جو دینی بڑے ادارے ہیں, مشائخ ہیں, علماء ہیں, ان کی ملاقات. دارالعلوم دیوبند گئے, سہارنپور گئے, پھر ندوے کے لیے مجھے حضرت جی نے رہبر بنا دیا تھا. اس وقت حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت اہتمام کیا شہر کے بھی عمائی دین کو, ان کو ان کے کرام میں. پھر بہت مختصر فرمایا تاشقند بخارا کیا تھا, کیا ہوا, اسباب کیا ہوئے. بہت وہ الفرقان میں بھی 1942 میں آیا تھا, 1942 کا جو الفرقان تھا اس میں پر مجمع کے روس میں جس کے سنگریزوں میں جس کی دیواروں سے علم کی خوشبو اور علم ہی علم تھا وہاں, اور رہتی دنیا تک دنیا جو ہے ان کے مرہون منت رہیں گے قرآن و حدیث میں ان کی خدمات جو ہے. آپ بخاری پڑھا لیں, مسلم پڑھا لیں, ترمذی پڑھا لیں, وہیں کا فیض ہے سارا. لیکن دو باتیں ہوئی ہیں, عوام کا ذہن بگاڑا گیا, عوام سے پوچھا, اس میں بہت تفصیل سے تھا وہ مضمون کہ یہ جو تم علماء کی جوتیاں بھی سر پہ رکھتے ہو, ان کا بچا ہوا پینا بھی اور کیا اور کیا, اتنا ان سے تمہیں کیا فائدہ ہے, کیا ملتا ہے ان کو, ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں, ہم تو اپنا کھاتے کماتے ہیں. ہاں ان کے گھر کی اینٹ نہیں رکھی جا سکتی, یہ اپنا کوئی مزید مدرس نہیں رکھ سکتے, ان کی لڑکی نہیں رک سکتی جب تک کہ رخصت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہمارا پیسہ نہ ہو, یہ ہمارے پیسوں پر ہیں, ہم ان کے علم پر نہیں ہیں. یہ شوشہ چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, لوگوں نے کتاب الحماقہ بھی لکھی ہے, ایک ہو دو ہو, پورا ملک احمقوں سے بھرا ہوا ہے, کماؤ تم اور کھائیں وہ. اس نے روزے مار کی نفرت دلوں میں ڈالی. تو بات تو صحیح ہے, تھکتے ہم ہیں, پچتے ہم ہیں, کماتے ہم ہیں, اور یہ تو گدیوں پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں. نفرت جب آ جاتی ہے کسی چیز کی, تو نفرت کے نتیجے میں پھر تھوڑے دنوں کے بعد عداوت آتی ہے. یہاں تک کہ وہی پبلک جو کل تک جوتیاں سر پہ اٹھاتی تھی, اب وہ علماء کو دشمن سمجھنے لگی, اور عداوت کے نتیجے میں قتل و غارت ہے. بخارا کی سڑکوں پر دن دہاڑے 12 بجے بڑے بڑے علماء کو قتل کیا گیا, ان کی وجہ سے ہمارا. اور اس کے بعد پھر فرانس میں کوئی میٹنگ ہوئی تھی, یہ ہوئی تھی, وہاں کا کوئی بڑے عالم تھے, اس کا ذہن بنایا گیا, تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا جو وہاں سے کمیونزم لے کر آیا تھا اپنے ملک میں. تو یہ علماء کی طرف سے عوام کا ذہن بگاڑنا. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک میواتے آیا, حضرت جی کیا ہے انہیں مولویوں کو کیا ہو گیا, تبلیغ تو کرتے ہی نہیں, کیا ہوا؟ اجی ہم یہ تبلیغ میں نہیں جاتے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہے, چپ, تیرے سے تو تیری بھینس کا گوبر نہیں چھوٹتا, تم کی بخاری چھوڑوانا چاہتا, چل جا. اسی تاشقند میں 4 لڑکے کویت کے یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے, تو گاؤں میں چھٹی میں نکلے تھے. ایک خاتون نے ان کو دیکھا, وہ آئی, مسلمان ہو بھائی؟ مسلمان بہن. بہت خوش ہوئی, زندگی میں کبھی دیکھا نہیں تھا. اپنے ساتھ لے گئی, باغ تھا اس کا, قسم قسم کے پھل فروٹ یہ وہ سب, بہت اکرام کیا. اس کے بعد جب جانے لگے تو اس نے پوچھا کہ پھر دوبارہ آؤ گے؟ ان کہا کہ ہم تو یہاں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, آپ کی کوئی خدمت ہو تو ہم حاضر ہیں. اس پر اس خاتون نے یہ کہا کہ کھانا پینا پہننا اوڑھنا گھومنا پھرنا زیور فرنیچر دنیا دیکھنی کوئی شوق باقی نہیں ہے, ایک تمنا ہے. کیا؟ ان آنکھوں سے مرنے سے پہلے اللہ مجھے قرآن دکھا دے, میں نے دیکھا نہیں ہے. یا اللہ, وہ تاشقند کے جس نے پوری دنیا میں قرآن زندہ کیا. ان لڑکوں کو بہت چوٹ لگی, ایک موقع پر پھر چھٹی میں وہ قرآن کے کچھ نسخے لے کر آئے. اس خاتون نے بہت اکرام, بہت روئی دھوئی. وہ جب جانے لگے کہا میری بھی ایک بات سنتے جاؤ. 80 سال کمیونزم رہا, جہاں جس سرزمین پر اللہ کہنا سب سے بڑا گناہ. ہماری سب سے پہلی جماعت جو گئی تھی اس میں ہمارے کاوی کے حاجی موسیٰ بابر تھے, اللہ مغفرت فرماوے, اور ایک یوسف پٹیل تھے وہاں اسلام پورا کے, اور ایک اور تھے پالن پور کے. اس خاتون نے یوں کہا کہ 80 سال ددیال اور ننیال, ان کا خون ابھی تک ہماری رگوں میں ہے, اور دونوں خاندانوں میں, دجال میں بھی ننیال میں بھی, بڑے بڑے علماء, مفسرین, محدثین, فقہا اور مفتیان, اس کمیونزم کی وجہ سے ہم ان کی اولاد کی اولاد ہیں, قرآن دیکھنے کو ترس گئے. تم کویت کے ہو, اس غرے میں مت رہنا کہ اسلامی ملک میں ہیں, اور یہ غرہ بھی مت کرنا, اس کا بھی, اس پر بھی گھمنڈ مت کرنا کہ ہم قرآن بھی چھپاتے ہیں اور کتابیں بھی چھپاتے ہیں اور دنیا میں مساجد بھی بناتے ہیں, بہت کار خیر کرتے ہیں. اللہ بہت بے نیاز ہے, بہت بے. اس خاتون نے کہا اگر نعمت کی قدر نہ کی تو جو ہمارا حشر ہوا ہے. اس لیے لکھا مولانا حبیب الرحمان صاحب محدث کبیر جو اعظم کا موقع تھے, ایک مرتبہ میں عربوں کی جماعت لے کے گیا تھا, 50 عرب تھے. مدینہ یونیورسٹی کے ایک استاد بھی تھے اس میں, شام کے ایک بڑے تاجر بھی تھے, اور بڑے اچھے پوری 50 عرب تھی. حضرت سے وقت لیا تھا, حضرت تشریف لائے, فردن فردن تعارف کر رہے, آپ کون ہیں, کیا کرتے ہیں, کہاں کے ہیں, یہاں کیوں آئے ہندوستان. خوب حضرت نے اچھی طرح سب سے ایک, اس کے بعد اپنے اساتذہ کو بلایا اور ایک جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے حضرت کا, اساتذہ سے جو کہا تھا, بھائی میرے نزدیک تو اتمام حجت کے لیے یہ جماعت کافی ہے, جس نوعیت کی وہ جماعت تھی. پھر مجھ سے فرمایا تم کچھ کہو, چونکہ ندوے کے زمانے میں تشریف لاتے تھے, خاصی مناسبت بھی تھی. تو میں نے کہا حضرت میں کیا کہوں, میں تو آپ کے شاگردوں کا شاگرد, کہ نہیں کچھ کہو. تو میرے ذہن میں آیا کہ میں کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ سمجھ میں آ رہا ہے. جو غلط فہمی ہے وہ کیا؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ والے ہم کو پوچھتے ہی نہیں, اور عوام یہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی جو ہیں یہ تبلیغ میں لگتے نہیں, اور دونوں غلط فہمی پر ہے. کیا ہوا؟ میں کہ یہ ہوا کہ یہ ابھی اجتماع ہو رہا تھا آپ کے ہاں, چونکہ آپ حضرات کی تو اثر بعد اور اس طرح مجلسیں ہوتی ہیں مشائخ کی, اور اس مجلس میں جو روزانہ کے آنے جانے والے ہوتے ہیں تو وہ ان کے خواص ہو جاتے ہیں. آپ کا کوئی خاص آدمی آ کر کان میں کوئی بات کہتا ہے تو اس کو آپ طبیعت پر لے لیتے ہیں. یہی حال ہمارا بھی ہے, ہمارے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں, یہ مولانا ابراہیم صاحب کا آدمی ہے, یہ مولانا لاٹ کا آدمی ہے, یہ مولانا یعقوب صاحب کا ہے, یہ فلانا کا, مولانا زبیر صاحب کا, تعارف ہوتا ہے. آپ کے آدمی نے آ کر آپ کے کان میں کہا کہ حضرت فرعون فرعون فرعون بہت سنا تھا. کیا ہوا؟ یہ تبلیغ والے تو فرعون ہو رہے ہیں. ارے کیا ہوا؟ حضرت ابھی اجتماع تھا, بہت بڑا مجمع تھا, ایک آدمی 4 مہینے لگا کے آیا تھا, دھائیں دھائیں تقریر شروع کر دی. ہمارے فلانے حضرت تخت پر بیٹھے تھے, ان سے یہ تک نہیں کہا کہ آپ کچھ فرمائیں گے تو یہ فرعون نہیں ہے. چپ. میں نے کہا حضرت یہ غلط فہمی اب میں عرض کروں, یہ پوچھئے کہ وہ مجمع کون تھا. وہ دیہات تھا, بہت رکشے والے, تانگے والے, مزدوری کرنے والے, کچھ خواص بھی اس طرح کا. آپ کے حضرت اگر کچھ فرما دیتا, وہ حدیث کا ایک ٹکڑا یا قرآن کی ایک آیت, اس میں علماء کے اتنے اقوال ہیں, تو وہ ساری مجمع کے اوپر سے نکل جاتی, وہ کیا جانے اس کو. میں نے کہا کہ حضرت آپ نے پوچھا نہیں, آپ کا مزاج تو تحقیق کا ہے. قال اصل میں کیا تھا, کہاں سے آیا, اور زہرابا میں ہوا چھپی ہوئی ہے, سپاہی کے باپ نے بھی نہیں دیکھی ہے. ابھی آپ کا میزان منشریف کا طالب علم آوے اور سپاہی آوے قبر سے, ازمخشری بھی ساتھ ہو, راہوی بھی ہو, اور تینوں یوں کہیں کہ بھائی وہ جو ہم نے کہا تھا کہ ہما میں دو ہے اور ہما اور اس میں زربت میں ایک عورت چھپی ہوئی ہے, اور بہت ساری تو زربنا میں چھپی ہوئی ہیں, اور تو میزان منشرف کا طالب علم جاؤ آرام فرماؤ. اس کو اتنا یقین ہو گیا جو آپ نے پڑھایا ہے کہ زربا میں ہوا ہے, ہما زربا میں دو ہیں اور زربو میں بہت سارے ہیں. تو آپ کی عادت شریفہ تو تحقیق کی ہے, آپ نے معلوم نہیں کیا کہ مجمع کیا تھا. پھر میں آپ سے عرض کروں کہ تبلیغ کا کام شروع ہونے سے پہلے مدارس میں طلباء کی آمد اور چندے کتنے ہوئے, طلباء آپ کو کس نے دیے؟ مجھے یاد ہے میرے گاؤں کے وہ خاندان کے جن کے دادے پردادے نے کبھی, بیچاروں کو کلمہ بھی یاد ہوگا کہ نہیں, ان کے بیٹے اس وقت حدیث پڑھا رہے ہیں, مفتی ہیں, آپ ہی نے تو بنائے. تو وہ تبلیغ میں گئے, ان کو یہ احساس ہوا کہ بھئی ہم تو رہ گئے, ہماری اولاد کا کیا. کہنے لے بالکل یہی بات ہے, غلط فہمی ہے. اور یہ میں نے کہا نہیں, میرے ساتھ بھی یہی ہے. وہ ایک آدمی آیا, میں کمرے میں بیٹھا تھا, مولوی صاحب انہیں مولویوں کو کیا ہو گیا؟ بھائی کیا ہوا, ہم گئے ان کے مدرسے میں, 30 نیکیوں کا سلام کیا, 30 نیکیوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, उन्होंने हमें अश्राम जवाब दिया, वंशाम पूरा कहा कि नहीं कहा, क्या हुआ, दो उंगलियों का मुसाफा किया और चले गए। कहां जा रहे थे? अरे किताब बगल में थी उनके, जा रही थी, जा रहे थे। तूने कभी कोई सबक पढ़ाया है? तेरे बाप ने, तेरे दादे ने, तेरे परदादे ने? सुन, एक मुदर्रिस 20 साल से किताब पढ़ा रहा है, सफेद सत्रे माबैन सुतूर हाशिया सब पर उसकी नजर है, लेकिन जिस वक्त वो दर्सगाह की तरफ जाता होता है ना, उसकी जान यहां होती है। इसलिए कि तलबा जो है, अल्लाह पाक जब सारी मखलूकात से फारिग हो गया, जो कीचड़ बची थी थोड़ी सी, उससे इनको पैदा किया है अल्लाह ने। इसीलिए अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह, कौन नहीं जानता है उनको, तशरीफ ले जा रहे थे, बहुत सादे, बड़ा फेंटा बांधते थे, लंबा कुर्ता, हाथ में डंडा, वही लाठी, ऐसी खूबसूरत लाठी नहीं थी, डंडा था, जमात थी। बड़े भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहां जा रहे? ये नहीं कहा हदीस पढ़ाने जा रहा हूं, यहां तक जा रहा हूं। अच्छा, तो देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इब्राहिम से कह रही है जमात तबलीग की, अपने ईमान को ताजा कर लिया करो। देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप भी पढ़ो। अल्लामा ने कलमा पढ़ा, ईमान ताजा हुआ। कलमा पढ़ते रहियो, बहुत अच्छा। तशरीफ ले गए दरगाह में, माशाल्लाह अल्लामा की शान, तख्त, अपने तख्त पर बैठते ही तलबा से कहा, मैं मुसलमान हो के आया हूं, तबलीग वालों ने मुझे कलमा पढ़ा दिया। हजरत की तो बहुत, यही अल्लामा इब्राहिम बलियावी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उनके शागिद मौलाना वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इलाहाबाद, उनका खत छपा हुआ है, अपने बूढ़े उस्ताद को, जिंदगी के आखिरी अय्याम है, अल्लाह ने तुम्हें अपना ताल्लुक दिया है, इस अंदाज का मजमून है पूरा, अपने बूढ़े उस्ताद को बचा लो। बड़ों की तो ये शान थी। मैंने कहा ये मेरे जिम्मे था कि मैं उससे कहूं कि ना तेरे दादे ने कभी पढ़ा है वो, जैसे हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को ऐसे बहुत मिलते थे। एक आदमी आया, अभी मेरे पास आई वो किताब अशरफुल जवाब, एक आदमी आया, हजरत जी क्या है, मैं कुरान पढ़ता हूं, तर्जुमे से पढ़ता हूं। भाई वाह वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। आम ही आदमी था, तर्जुमा भी पढ़ता हूं। तो उसमें तो ये आप लोग तो कहते हैं कि पैर धो, उसमें तो उमसहू रुकूसकुम व अर्जुलकुम इलल काबेन, तो वो तो मसा है, आप लोग तो पैर धोने को कहते हैं। हर थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह ने क्या काम लिया है उनसे। मैं आजकल के मौलवियों से बहुत कहता हूं, कुरान हदीस सीरत तारीख इस्लाम फतावा और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें जरूर पढ़ा करो। सड़क के झाड़ू देने से लेकर सदर ममलिकत, लखपति करोड़पति कोने की खातून, और जो आज किसी से बैत हुआ हो, और जो शेख वक्त हो और शेख तरीकत हो, सबके लिए रहबरी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की उसमें। तो उसको हजरत ने फरमाया, मैंने ये सोचा कि इसके दादे ने भी कभी नहीं सुना होगा, मातुम मातुम फिलहाल था, तो मैं इसको कैसे समझाऊं मातुम। तो मैंने उसे कहा कि तुझे पैर धोने को किसने कहा? वो मस्जिद के इमाम साहब हैं, वो कहते रहते हैं, और उन्होंने बताया, उनके कहे से पैर धो लिया करना, अपने इमाम साहब की नाफरमानी नहीं क्या करते, तुम्हारी नमाज खराब हो जाएगी। इस वक्त में बहुत बड़ा मसला है मौलवी साहब, बहुत बड़ा मसला है। इस तरह ये चीजें देख करके ये हमारे इदारे खानकाहें उलमा मदरसी बहुत बड़ी, लेकिन आवाम की तादाद कितनी बड़ी। जैसे मैंने रूस का किस्सा सुनाया, एक आदमी का जहन बिगाड़ा, उसने फिर बात चलाई पूरे मुल्क में कि उलमा ये हमारा खा रहे हैं और हमें इनसे कोई फायदा नहीं। ہمارے علم کا. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو جماعت والوں کو خط لکھا تھا، اگر تم نے اپنے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں علم و ذکر کا اہتمام نہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہیں تمہارا چلنا پھرنا آوارہ گردی نہ ہو جائے. یہ حضرت کے الفاظ ہیں. اور پھر یوں فرماتے تھے، میرا جی چاہتا ہر جماعت میں دو ہوں، ایک عالم ہو مسئلے مسائل بتانے والے اور ایک قاری ہو جو تجویز صحیح کراوے. بہت اہتمام گئے تھے. ایک حاجی صاحب کے یہاں سے کھانا کھا لیا، پوچھا حضرت کھانا کیسا تھا؟ الحمدللہ پانی انا للہ تھا. کیوں؟ وہ بہت ٹھنڈا پیتے تھے. تو میرا حال بھی یہی ہے. میں نے اپنے حکیم صاحب سے پوچھا تھا کہ جنوری میں بھی یخ پانی پیتا ہوں ٹھنڈا، کہ آپ پیتے رہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا معمول ہو گیا ہے، آپ کا معدہ اس کا عادی ہو گیا. اب کوئی اگر مجھے بیچ میں پانی ایسا تازہ دے دیتا ہے تو میری آواز فوراً متاثر ہوتی. خیر، میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہمارے یعنی امت کے عوام جو ہے، میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ جیسے مارکیٹوں میں سامان بکتا ہے نا، کپڑا مارکیٹ الگ ہے، جوتا مارکیٹ الگ، اس طرح اس وقت امت کے عقائد کے سودے ہو رہے ہیں. ہمارا جوان، ہماری کماری بچیاں، اور یہ جو افریقہ اور انگلینڈ اور ساؤتھ اور اس کے جو دروازے کھلے ہوئے ہیں ہمارے علاقوں میں، تو خاص طور پر بہت لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی. پناما گیا تھا، روز جہاز بھر بھر کے لڑکیاں اتر رہی تھی اور لڑکے بھی، اور جو زندگی وہاں کی. اس وقت میں جیسے اللہ پاک حضرات کی ادارے کی بھی اور تمام مدارس، تمام مکاتب، مساجد، مشائق، علماء، طلبہ، اساتذہ کی حفاظت فرمائے، جس ذمہ داری سے آپ یہ اس کو کر رہے ہیں وہ پوری بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور پھر یاد آیا تو سنا دوں، 3 سال پہلے میں کمرے میں بیٹھا تھا، ایک شیخ الحدیث صاحب آئے آسام کے ہیں، رمضان میں اپنے مدرسے کے طلبہ کے ساتھ انہوں نے چلا لگایا تھا. میرے پاس آئے کہنا مل صاحب بہت جی لگا اور جی چاہتا ہے کہ سال لگاؤں، لیکن بخاری شریف میرے ذمے ہے. تو کچھ ایسے ہی طلبہ کا تو نقصان بھی ہونا چاہیے، لیکن جس سر آپ نے دورہ پڑھا یا آپ کے آسام میں تو علماء بہت ہیں، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سال بخاری آپ کے کوئی ساتھی پڑھا لے اور آپ کا سال لگ جائے، پھر آپ جائیں تو ان کا سال لگ جائے اور بخاری بھی ہوتی رہے. اور 3 دن کے بعد آئے کہلے مول صاحب یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا، اور کہنے لگے کہ بہت ہی اچھا انتظام ہو گیا، میرے سے اچھی پڑھائیں گی. انہوں نے سال لگایا. بنگلہ دیش گیا تو وہاں ایک مفتی صاحب کہلے آج کے تمہارے بیان سے میں نے سال کا ارادہ کر لیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ایک کام شروع کیا ہے. کیا؟ یہ ہمارے بنگالی لڑکے جو دیوبند، سہارنپور وغیرہ، تو سب ایسے بھی نہیں ہوتے اور بہت ذہین بھی نہیں. تو میں نے طلبہ کے لیے افطار کی تیاری اور یہ کراتا ہوں، اگر میں سال میں چلا جاؤں تو پھر یہ. میں نے کہا نہیں، یہ تو آپ نے بہت بڑا کام شروع کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن یہ کب سے آپ کر رہے ہیں؟ یہ 5-6 سال ہو گئے. میں بہت اچھا ہے، اس میں کچھ آپ کے اعتماد کے ہوئے ہوں گے جن پر آپ کو اعتماد ہو، اور دوسری شکل یہ کہ آپ کی تشکیل زیادہ دور نہ ہو، کوئی پیچیدہ مسئلہ ہو تو آپ آ کے اس کو حل کر سکے. آپ اس کے بعد والے سال میں جب میں گیا بنگلہ دیش، ہمارا ہر سال جانا ہوتا تھا، کہنے لگا الحمدللہ میرا سال بھی لگ گیا اور وہ بھی چلا. میں اس وقت میں کہتا ہوں ہمارے پاس جو علم ہے اور جو اللہ نے یہ نعمت ہم کو دی ہے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے ہسپتال میں کسی مریض کی عیادت کے لے جاتے ہیں، کسی کے پٹی بندی ہے، کسی کا وزن لٹک رہا ہے، کسی کی مار ہو رہی ہے، کسی کی بیوی، کسی کا باپ تسلی دے رہا ہے، اس وقت اپنی صحت کا ایک احساس، اے اللہ تیرا شکر الحمدللہ للہ عافانا، ہے نا؟ بالکل یہ آپ کے یہ جہاں ہے اس کے اطراف میں آپ جائیے، اس کے اطراف میں آپ جائیے. लोगों का क्या हाल है। अभी मिले मुझे एक तलबा है आपके, हमारे जम्बूसर में था, तलबा ने कहा कुछ कारगुजारी सुनानी है, तो भी सुनाओ। तो जम्बूसर तो माशाल्लाह दारुल कुरान, 15 किलोमीटर के करीब 2-3 गांव जो है, उन्होंने किसी से पूछा भाई यहां कोई मुसलमान है, तो एक गैर मुस्लिम ने कहा कि वो घर वाले थे लेकिन अब नहीं है, ये लड़के गए उनके पास। अस्सलाम अलैकुम, वो जल्दी भाई भाई हम पहले मुसलमान थे अब नहीं है। नहीं काका तुम्हें तो मुसलमान छो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उन्होंने कलमा पढ़ा। उसकी बीवी भागी हुई आई, भाई मुझे भी पढ़ा दो। उसका बच्चा आया, इसको पढ़ा दो। ये जमात, ये तलबा वहां दारुल कुरान में गए मोहसिन साहब के पास, क्या आपके यहां तलबा के दाखले की जितनी शराइत हों वो सब इस बच्चे को दाखिल कर लीजिए। अब वो लड़का फारिग हुआ इस साल। हमारे मदरसे, हमारी तबलीग खानकाएं बहुत बड़ी नियामत है, और ये तीनों को लेकर चलना ये हमारी जिम्मेदारी। मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह इसको बहुत फरमाते, बल्कि एक मलफूज मुझे याद आया, मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह मुफस्सिर कुरान, अल्लाहु अकबर, मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब भी पाकिस्तान इज्तिमा में जाते थे तो हजरत से एक मौके पर हजरत ने पहले तो मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह तुम्हारे अब्बा ऐसे थे उनका तकवा उनका तवक्कुल अलग, फिर एक बात ये फरमाई, उनके इखलास की खुली दलील ये है, काम जैसे शुरू हुआ था कि इस वक्त 4 सिमतों से उम्मत जो है उमन उमन कर इस मेहनत की तरफ आ रही है, और इसी से फिर वो उलमा और मदारिस। मेरी एक याद रखियो, फिर इन दोनों हजरात से फरमाया, मेरी एक बात याद, किसी हक परस्त दीनी जमात का, किसी हक परस्त दीनी जमात का बातिल परस्ती में पहला कदम कि वो अपने अलावा दूसरी दीनी हक परस्त जमातों को मुअत्तल और बेकार समझे, बल्कि अपनी बका उनकी फना में समझे। ये तो मदरसे वाले हैं, ये तबलीग वाले हैं, वो खानका वाले हैं, ये दुश्मन नहीं कर रहा है, ये हमारे जहन। हम कह रहे हैं कि मदरसे वाला हुआ तो क्या हुआ, हमारी तो तीनों चीजें हैं। इसीलिए आप हजार से बहुत, मैं तो आपका वक्त बहुत कीमती है, इसलिए कि फिर अब दोपहर को भी आपको पढ़ाना है, हम तो ऐसे ही हैं। अल्लाह ताला आप हजरत को कबूल फरमाए, इसका बहुत ख्याल करें। और ये तलबा जो आपके गोदों में बैठे हैं, मुझे याद है एक मरतबा कॉलेज के स्टूडेंट्स इंग्लैंड में, मैं बयान करने जा रहा था, हाफिज पटेल साहब रहमतुल्लाह ने मुझे बुलाया, वैकेशन थे उनके, तो बहुत बड़ी तादाद 400-500 लड़के कॉलेजों के, और ये पुराने तबलीग वाले जो थे, नहीं मैं इनको, हम इनको हम नहीं ले जाएंगे, ये बहुत धमाल करते हैं, नहीं करते हैं वो करते हैं। तो मुझे हाफिज साहब ने कहा कि जरा इनको, तो मैंने उनसे कहा था कि देखो ये इंग्लैंड है जहां बच्चे की पैदाइश पर, हमारे यहां तो तहनीक खजूर से होती है, इनकी तहनीक होती है इस्लाम दुश्मनी से, इनके जो बच्चे पैदा, उस सरजमीन पर अल्लाह ने तुम्हें काम करने का मौका दिया है, ये मदरसा भी मरकज भी और ये सारा, आज ये सारे बेटे और ये सारे बच्चे तुम्हारी गोद में बैठने को आए हैं और तुम नखरे कर रहे हो, अगर इन्हें ना बिठाया तो दुनिया की गोदें खाली है और फिर खून के आंसू रोओगे और ये लड़के तुम्हारे घर में तुम्हारे दुश्मन होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त में जो तलबा आते हैं और बच्चे आते हैं, माँ बाप, ये दावत की बरकत से जो जहन बनता है, फिर वही असातिज़ा भी वही हदीस भी पढ़ा रहे हैं। फिर मुझे एक हदीस की तलाश थी, मैं कंथालिया गया तो मुझे खूब याद है कि जिनके वालिद साहब स्टेशन, कावी स्टेशन पर जो ट्रेन चलती है उसके पोर्टर थे, वो लाइट दिखाते थे इंजन वाले को और गाड़ी चलती थी, बस इतने थे। अब उनके साहबजादे मौलाना अनवर साहब जो हैं, مجھے ایک حدیث کی تلاش تھی، فوراً انہوں نے کہا کہ مشکات کے فلاں باب میں ہے، فلانی فصل کے، کہاں پورٹر، کہاں ان کی اولاد، اس کی برکت ہے. اس لیے دعوت کی اس محنت کو اور اپنے جس جو ذمہ داری کا احساس، جس ذمہ داری کا احساس آپ کو اپنے اسباب مطالعات، ایسے بھی اساتذہ ہم نے دیکھے، مولانا رابع صاحب دامت برکات ہوں، ایک مرتبہ گھنٹے میں آئے کا میں آج سبق نہیں پڑھاؤں گا، حضرت خیریت تو ہے الحمدللہ، طبیعت بہت اچھی، کیا ہوا؟ جس طرح ہم تم سے یوں کہتے ہیں کہ بغیر مطالعے کے پڑھنا ناجائز ہے، ہمارا بھی بغیر مطالعے کے پڑھانا ناجائز ہے. رات کچھ مصروف اونی کی لکھی ہوئی، وہ منصورات پڑھاتے تھے اور منصورات کا سبق تھا، جن کو صفحے یاد، جن کو مضمون یاد. رات کچھ مصروفیت ایسی ہو گئی کہ مطالعہ نہیں کر سکا. گھنٹہ تمہارا ہے، جو پوچھنا ہو پوچھو، اس سے پہلے نہیں جاؤں گا، لیکن امانت داری کی بات یہ ہے کہ بغیر مطالعے کے نہیں پڑھاؤں گا. یہ بڑوں کی بات ہے. اسی لیے آپ حضرات سے درخواست ہے، دیہاتوں میں بھی گاؤں میں بھی خیر خبر لیتے رہیں. اور صاف صاف بات، جب تک سال نہیں لگتا امت کہاں سے گزر رہی ہے، امت کس حال میں ہے، اس وقت اپنی نعمت کی بھی قدر ہوتی ہے، جیسے ہسپتال میں جاتے ہیں اور امت پر ترس بھی آتا ہے. جو سب سے بڑا سرمایہ ہے امت پر، شفقت. انی لکم ناصح امین، نبوت کی میراث، انی لکم. اس لیے جن کا سال لگا ہے بہت مبارک، نہیں لگا ہے وہ نیت کریں. ہاں، سبق کی، امامت کی، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہے، اس ساری کی ترتیب کر پرسوں ہی میں نے کہاں کہاں بیان کیا، اس میں کئی اساتذہ نے ارادے کیے. میں نے کہا ہم یہ نہیں کہتے ابھی فوراً چلے جاؤ سال میں، بہت سارے قصے ہوتے ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ عزم کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کی صورت پیدا فرمائیں گے. جیسے وہ شیخ الحدیث صاحب نے اپنا نائب، یعنی بخاری کا نائب، معمولی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے سال لگایا. ایسے وہ مفتی صاحب نے بنگلہ دیش میں اپنا لگایا. آپ حضرات نیت بھی کریں، ارادے بھی کریں، اور جتنا ہو سکے اس ساری ان ذمہ داریوں کے ساتھ، ساری ذمہ داری اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. اور امت بہت قابل رحم، یعنی جیسے کوئی بچہ، اس کا باپ مر گیا، نہ اس کے لیے مکان ہے، نہ اس کے لیے کھانے کا کوئی انتظام ہے، سڑک پر بھیک مانگتا ہے، یتیم ہے. اس سے زیادہ اس وقت امت یتیم ہے. بڑے بڑے جتنے ہمارے اساتذہ امت، کیا دارالعلوم کے مشائخ، اللہ اکبر، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، حضرت ایک درخواست لے کے آیا ہوں. کیا؟ اس سال دستار بندی کا جلسہ نہ ہو. کیوں؟ حضرت میں بھی دورے میں ہوں، سوائے دارالعلوم کو میری وجہ سے بدنامی کی اور کچھ نہیں ملے گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، پھر شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، میاں اشرف علی، اب تو یہ سارے بڑے تمہارے سر پر ہیں نا، اس لیے کہہ رہے ہو، پھر تو تم ہی تم ہو گئے. اور وہی ہوا. کیا کام کیا ہے حضرت تھانوی نبر اللہ عمر قدر اللہ اکبر. ایسے شیخ الاسلام صاحب رحمۃ اللہ، مولانا الیاس صاحب کا بھی جلسہ تھا، اور حضرت مدنی نبر اللہ عمر قدر ہوگا، وہیں دیوبند میں، دونوں کو معلوم نہیں تھا، یہ تبلیغ کا جلسہ تھا، وہ کانگریس کا تھا. دوران گفتگو دونوں کو پتا چلا تو حضرت مدنی نبر اللہ عمر قدر کا ہے، حضرت دہلوی یہاں اور ہم، چلو سارے مجمع کو ادھر. وہ جو آپ حضرات مشائف جو فرماتے ہیں نا، وہ کیا نسبت ہے، کیا وہ ہوتی ہے نا، کوئی انتحالی انعکاسی اور وہ تو آپ لوگوں کا کام ہے، ہم تو ایسے علی دا والے ہیں، ہم کو تو معلوم نہیں. یہاں سے بھی وہاں اثر پڑا، انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت مدنی یہاں، چلو. دونوں راستے ملے، کہاں آپ، کہاں، ہم تو آپ کے یہاں جا رہے تھے. نہیں، ہم آپ کے یہاں جا رہے تھے. کتنی وسعت تھی بڑوں کے دلوں میں. یہ چھٹ بھئیے جو ہے نا، یہ مدرسے والے، یہ خانقاہ والے، یہ تبلیغ والے، یہ چھٹ بھئیے کرتے ہیں، ورنہ اس وقت امت کے حال پر سب سے زیادہ ترس کھانے کی ضرورت ہے. اللہ کا شکر ہے، ایسے ایسے لوگ آتے ہیں. کیا کیا بتاؤں میں آپ کو، کہاں کہ آپ کا وقت بہت میں نے لے لیا. ابھی ایک آدمی شیخ عبود نام تھا ان کا عراق کے. امریکہ میں تعلیم ہوئی پوری کر کے واپس آئے تو فوراً ان کو عیش کیا اور جیل میں ڈال دیا کہ یہ دہشت گرد ہیں. ایسی ہتکڑیاں اور زنجیریں کہ بیٹھ نہیں سکتی لیٹ نہیں سکتی. تین مہینے کے بعد ان کی تاریخ پیشی کی. دو جج اور پانچ کرنل جنرل امریکہ سے آئے, ان کو بلایا, پیشی تھی. پہلے تو وہ ساتوں کھڑے ہو گئے ان کو دیکھ کر اور شوٹ مار سلام, جن کو دنیا شوٹ مارتی ہو. جج نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کہ میں تو مجھے تو معلوم تھا کہ بس میرے لیے تو یہی ہوگا. موقع دیکھ کر میں نے چھ نمبر پوری فل انگلش میں چھ نمبر 35 منٹ تک بیان کیے. جج نے جب سنا تو کہا کہ آپ بالکل بے قصور ہیں, آپ رہا جائیے. ایک ہجوم, ساتوں گاڑی پر آئے, ایک درخواست لے کر آئے ہیں. وہ جتنا آپ کو تین مہینے کے درمیان مارا پیٹا جو کچھ آپ کے ساتھ ہو, ہم وہاں بیٹھے بیٹھے کہتے تھے پہلے ہم کو معاف کر دو. اور آپ نے کہا کہ اس محنت میں جب آدمی چلتا ہے تو نبیوں والی محنت میں دعا کی طاقت ملتی ہے, بد دعا مت کرنا ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. ایسے لوگ آ رہے ہیں, ان کو لے کر کون چلے؟ وہ علماء ہی چل سکتے. اس لیے اپنی نعمت کی قدر بھی کرنی ہے, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اور الناس معادن کمعادن الذهب والفضه, کانے ہیں, استعدادیں ہیں, صلاحیتیں ہیں, اس کو سمجھنا, اس کے اعتبار سے استعمال کرنا. اور سب سے بڑی چیز معاشرت ہے. اذا ذهبت معاشرت قوم ذهب القوم بتمامه. اور ہمارے علاقوں میں اس وقت میں سورج بھروچ کے علاقے میں سب سے زیادہ معاشرت گندی ہو رہی ہے, لڑکوں کی بھی, لڑکیوں کی بھی, عورتوں کی بھی. مالداروں کو مال کا, عہدے داروں کو اس کا, اور لڑکے لڑکیاں جس طرح کے ہیں. بہت سارے قصے ہیں, کیا کیا سناوے. بس آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے, وقت بہت لے لیا آپ کا, یہ تو آپ کا خاص مطالعہ آرام پڑھنے پڑھانے کا وقت, لیکن محترم صاحب نے فرمایا تو ہم نے www.attableek.com, the reviver of